Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 maja, jest 11. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 195 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 5 kolejnych zgonów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wyzwaniem stojącym przed rządem jest ochrona polskiej gospodarki, mówi premier Morawiecki. Dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort Zdrowia poinformował o kolejnych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce oraz niestety o kolejnych zgonach. Więcej na ten temat wie nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądają najnowsze dane przekazane przez ministerstwo? Resort poinformował o 195 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Spośród nich 150 wykryto na Śląsku, 15 na Dolnym Śląsku, 13 w Małopolsce, po 5 w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 2 przypadki w województwie podlaskim. Ministerstwo Zdrowia przekazało też informacje o 5 kolejnych zgonach. Wszystkie osoby, które były zakażone koronawirusem, a zmarły w ciągu ostatniej doby, miały choroby współistniejące. W sumie testy laboratoryjne w naszym kraju potwierdziły 19 080 zakażeń koronawirusem. Do tej pory w Polsce zmarło 941 osób, które chorowały na COVID-19, a 7903 osoby wyzdrowiały. O czym mówił Przemysław Lis. Hejt kierowany pod adresem górników czy służb medycznych to szczyt głupoty, tak skomentował krytyczne komentarze marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Nie ma wytłumaczenia dla takich zachowań, mówi marszałek. Myślę, że tu nie ma co komentować, bo myślę, że o patologii nie ma co rozmawiać, tym bardziej w sieci. Wyraża się to w sposób mocno zdecydowany, bo po prostu niektórzy tylko mają w tym momencie jakieś poczucie satysfakcji, ale my wspieramy górników, wspieramy medyków, personel medyczny walczy na tej pierwszej linii, my zabezpieczamy, a to, co spotkało górników, uważam, jest niegodne, wręcz głupie, godne potępienia. W województwie śląskim wykrywa się najwięcej przypadków koronawirusa ostatnio. Zdaniem marszałka Chełstowskiego duża wykrywalność nowych zakażeń w regionie to efekt przeprowadzania masowych testów i gdyby w innych regionach zacząć przesiewowo badać duże grupy pracownicze, wynik mógłby być bardzo podobny do tego, jaki jest na Śląsku. Wyzwaniem stojącym przed rządem jest ochrona polskiej gospodarki, mówi premier Mateusz Morawiecki w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Szef rządu podkreślił, że dzięki zdecydowanym działaniom związanym z pandemią koronawirusa udało się uniknąć tragicznego scenariusza, który obserwowaliśmy w innych państwach. Ochrona miejsc pracy Polaków to według premiera Morawieckiego ważne zadanie dla rządu. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest ochrona polskiej gospodarki, miejsc pracy milionów Polaków. Robimy to. Zaangażowaliśmy największe w historii środki. Odmrażamy kolejne obszary naszego życia, ale robimy to odpowiedzialnie. Potrzebujemy nowej normalności, bo świat nie będzie już taki sam. Mamy plan. Jeszcze szybciej będziemy nadrabiać dystans do najbogatszych, bo jesteśmy narodem pracowitym, kreatywnym i solidarnym. Szef rządu podkreślił, że zarówno ochrona gospodarki, jak i ochrona najsłabszych obywateli Polski to priorytet dla jego rządu. 304 wnioski zostaną dofinansowane w ramach rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, zapowiedziała w TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Lista organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona do końca maja. Minister Maląg przypomniała, że budżet programu wynosi 40 milionów złotych. Przede wszystkim to są różne formy aktywności osób starszych, różnego rodzaju warsztaty, rehabilitacje, najróżniejsze działania, które są podejmowane przez organizacje pozarządowe właśnie dla aktywizacji osób starszych. Szefowa resortu polityki społecznej przypomniała również, że do 21 maja trwa dodatkowy nabór wniosków do rządowego programu Senior Plus. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział w radiu RMF FM, że wolność słowa w polskim radiu nie jest zagrożona. Pytany o reakcję polityków w związku z sytuacją w Trójce mówił, że cieszy się, że wszyscy politycy opowiadają się za wolnością słowa. Wszyscy troszczymy się o wolność słowa w mediach publicznych, powiedział Krzysztof Czabański. Wolność słowa w polskim radiu nie jest zagrożona. Złapano pewną nieuczciwość

21 lat temu został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey. To się troszeczkę zdziwiłem. Nie, że mu się nie należy, bo to wielki artysta, ale byłem trochę zaskoczony. No to teraz będzie Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Doktor honoris causa. Ciekaw jestem, kiedy nasi muzycy rockowi będą dostawać doktoraty honoris causa. No myślę, że Wojtek Waglewski i Kazik Staszewski to się doczekają jednak. Może i ktoś jeszcze. Jak zwykle o tej porze polecamy coś dla dzieci, ale tym razem też coś dla rodziców. Ciocia Kasia, czyli Katarzyna Chodoń, na facebookowej stronie Pani od Muzyki prowadzi lekcje polskich tańców. No to Oberka, czas zacząć. Od początku kwietnia prowadzę taki cykl Tańcz Polskie na stronie Pani od Muzyki facebookowej i tam po prostu wprowadzam uczestników w ogóle w ideę tańców tradycyjnych, niescenicznych, czyli takich po prostu, które można pójść na potańcówkę, gdzie gra muzyka na żywo i potańczyć. Mówię tutaj o tańcach typu polki, oberki, sztajerki, walczyki, jakieś wiejskie foxtroty zwane siberami i mnóstwo innych. Także na to serdecznie zapraszam. To jest poniedziałki o godzinie 18 na stronie Pani od Muzyki, ale też w grupie Kultura w Kwarantannie. Czy trudno się nauczyć takich tańców? Jest to utrudniona formuła, ponieważ tańce polskie są często tańcami parowymi. Natomiast ja prowadzę je sama i też nie wiem, w jakiej sytuacji są odbiorcy. No, zakładam, że w różnej.

Florence Welsh, Light of Love, to jest też utwór z czasów pandemii, można powiedzieć, dlatego, że nagrany troszeczkę wcześniej, teraz został udostępniony przez artystkę. A teraz będzie utwór całkiem z czasów pandemii i dokładnie z tego samego miasta, w którym mieszka Florence, czyli z Londynu. Sesja BBC i charytatywny singiel z udziałem gwiazd dzisiejszej muzyki pop, między innymi Chrisa Martina z Coldplaya, Rag'n'Ballmana, Rity Ory i Dua Lipy, nagrali wspólnie piosenkę Foo Fighters Times Like This. Times Like This przedsięwzięcie charytatywne stacji BBC i grupy brytyjskich gwiazd wciąż jest na liście singli najlepiej sprzedających się w Wielkiej Brytanii. Było nawet numerem 1, teraz numer 28. I tak sobie pomyślałem, że kiedyś te single wyglądały troszkę inaczej niż dzisiaj. To znaczy dzisiaj ich po prostu nie widać, a kiedyś były takie małe, winylowe i w środku miały taki duży otwór. Jeśli ktoś kupował, to pamięta. Kiedy dzisiaj się opowiada o tym dzieciom, to nie chcą wierzyć. Proszę mi wierzyć, bo opowiadałem swoim. A teraz będzie coś z czasów jak najbardziej współczesnych, czyli wielkie królestwo seriali w internecie wciąż otwiera podwoje dla widzów co chwila. I wszystkiemu temu przygląda się nasz seryjny Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Dziś jest to pan od moralizowania. Niczym rabin liberalizmu patrzy na nas groźnym wzrokiem, wyłaniającym się zza spuszczonych na nos okularów. Siwa broda dodaje mu majestatu nie tylko Gandalfa, ale też prezydenta Lincolna, o którym nakręcił pełen uroczego amerykańskiego patosu film. Steven Spielberg w Czwartej Władzy i Moście Szpiegów mówi nam, jak żyć, jakie błędy popełniliśmy, odchodząc od liberalnej demokracji. Oczywiście znajduje w sobie Spielberg momentami cudowne dziecko Hollywood, co mogliśmy oglądać choćby w Player One. No, ale nie jest to ten sam Spielberg, który tworzył amerykańskie kino w erze przed listą Schindlera. A przecież to on od czasu Szczęk jest ojcem chrzestnym hollywoodzkich blockbusterów. To on jako reżyser albo producent dał nam takie ikony popkultury jak Indiana Jones, E.T. i zwariowany duet podróżników w czasie z DeLoriana. To on ożywił dinozaury, ale też przerażał mrocznym kierowcą ciężarówki w pojedynku na szosie i wychodzącym z telewizora Poltergeistem. To również Spielberg dostrzegł potęgę seriali i małego ekranu, zanim było to modne. W 1985 roku zadebiutowały w NBC jego niesamowite opowieści. Jeden odcinek serialu kosztował $1 000 000, co było wówczas rekordem. Dziś praca dla platform streamingowych jest normą w Hollywood. Po pandemii koronawirusa stanie się pewnie koniecznością. Jednak gdy Spielberg produkował swój serial, telewizja była rozrywką gorszego sortu. Właśnie reaktywowano jego kultowy serial, dając nam 5 zupełnie nowych odcinków. Tym razem Spielberg nie stanął sam za kamerą, jak w latach 80., gdy wyreżyserował 17 z 45 epizodów niesamowitych opowieści. Nie zaprosił też do współpracy takich mistrzów jak Scorsese, Eastwood czy Zemeckis, co wówczas było zupełnym przełomem na małym ekranie. W nowych odcinkach nie ma też gwiazd na miarę Patryka Swayze, Kevina Costnera czy Tima Robbinsa, którzy pojawiali się w oryginale. Jest za to zmarły niedługo po zdjęciach wspaniały Robert Foster, którego 2 dekady temu do kina przywrócił Quentin Tarantino w Jackie Brown. Odcinek z nim jest moim ulubionym z nowej serii. Nie ma ta wersja typowej dla Spielberga mieszanki ironii, palpowej grozy, rodem z Potwora z bagien, czy iskry geniuszu, twórcy bliższych spotkań trzeciego stopnia. Jednak udało się w niesamowitych opowieściach 2020 zachować dziecięcą radość, jaka charakteryzowała oryginał. To klimat idealny na seans dla całej familii w niedzielne popołudnie. Fani takich antologii jak Black Mirror mogą być oczywiście zawiedzeni ugrzecznionym wymiarem 5, jak to mawiają Amerykanie, spooky stories. Ja jednak poczułem przyjemny oddech sentymentalizmu. Niesamowite opowieści to powrót do dzieciństwa, gdy telewizja była jeszcze rozrywką dla całej rodziny, rodziny skupionej przed odbiornikiem, a nie własnym smartfonem. Ja właśnie tak serial obejrzałem ze swoim 11-letnim synem, dając mu dawkę retro klimatu z tak zwanych 90s. Spodobało mu się. Co chyba znaczy, że Spielberg sukces osiągnął. Łukasz Adamski o najnowszej produkcji Stevena Spielberga. No jak widać, wszyscy myślimy trochę o klimatach retro, jak nie o singlach, to o serialach oglądanych w telewizorach. No ale myślę, że właśnie ten czas temu sprzyja. I teraz będzie coś retro, tylko nie do końca. Krzysztof Zaleski w piosence Czesława Niemena. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przy życie, a więc proszę przyjść taką noc. Krzysztof Zaleski w chórkach Siostry Przybysz. Zaleski gra Niemena, jedna z najciekawszych płyt ostatnich lat, moim zdaniem. Pamiętam, że całkiem niedawno, troszkę ponad rok temu, Krzysiu zagrał te cały repertuar z tej płyty w studiu Agnieszki Osieckiej, bo byłyby właśnie 90. urodziny Czesława Niemena, który niestety odszedł od nas już jakiś czas temu. Teraz będzie piosenka, która jest też zaskoczeniem. To znaczy, ktoś, kto się trochę interesuje życiem Johnny'ego Deppa, to wie, że Johnny Depp, poza tym, że gra w filmach, potrafi też śpiewać, grał nawet w teledyskach, próbował swoich sił jako wokalista, ale chyba tym razem odniósł się jako wokalista największy sukces, bo wspólnie z Jeffem Beckiem, wielkim gitarzystą, który należy do najbardziej znanych gigantów gitary jeszcze od lat 60., nagrali piosenkę Isolation. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. Just a little town. Everybody trying to put us down. Yeah. people say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation, Jeff Beck i Johnny Depp. No, tytuł niekoniecznie oryginalny w czasach kwarantanny. Przypomniało mi się, że kiedyś w jednym z utworów Oasis Johnny Depp zagrał na gitarze. Proszę sobie wyobrazić, było to dosyć dawno temu, jak sobie Państwo mogą wyobrazić, bo Oasis już dawno nie istnieje. Teraz będzie już za chwilę książka i będziemy o książkach mówić, ale zanim będzie książka, to będzie Carla Bruni. Dzisiaj już byli Stonsi, to teraz będzie cover Stonsów. Miss You. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. We will bring the king of wine. Let's make some photographs like we. Bruni i Miss You, prawda, że trudno poznać oryginalny utwór Stonsów w tej kobiecej, bardzo kobiecej interpretacji. Mówiłem o książce. Oczywiście ja mam jeszcze dla Państwa jedną książkę, biografię rodziców papieża, autorstwa Mileny Kindzik. Oczywiście nie podałem adresu, ale ktoś się domyślił, gdyby ktoś się nie domyślił, a chciał dostać tę książkę, to mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Proszę napisać, kto pierwszy, ten lepszy. Teraz będzie książka, którą wybrano powieścią stulecia w naszym plebiscycie na stulecie niepodległości. 100 książek na stulecie niepodległości. Państwo oddali ponad 20 tysięcy głosów i właśnie Solaris Stanisława Lema zostało tą najważniejszą, ulubioną Państwa książką. Czytają Arkadiusz Jakubik, Piotr Machalica. Chwilowo nie ma Harvey, czyli Elizy Rysembel, która, jak wiadomo, w pewnym momencie znika z radaru w tej wspaniałej powieści i w tym wspaniałym filmie. Jak ktoś widział, jak ktoś nie widział, to powinien zobaczyć, zwłaszcza w wersji Andrzeja Tarkowskiego. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czy możesz powiedzieć, kto tu był? Przełknąłem ślinę. Opuściłem głowę. Nie chciałem na niego patrzeć. Wolałbym, żeby to był ktoś inny, nie on. Ale nie miałem wyboru. Kobieta, którą nie dokończyłem, zabiła się. Zrobiła sobie. Zastrzyknęła. Czekał. Popełniła samobójstwo. Tak. To wszystko? Milczałem. To nie może być wszystko. Podniosłem szybko głowę. Nie patrzył na mnie. Skąd wiesz? Nie odpowiedział. Dobrze. Powiedziałem, oblizałem wargi. Pokłóciliśmy się. A właściwie nie. To ja jej powiedziałem. Wiesz, jak się mówi w gniewie. Zabrałem manatki i wyniosłem się. Dała mi do zrozumienia. Nie powiedziała tego wprost. Ale jak się z kimś żyje latami, to nie jest potrzebne. Byłem pewny, że tylko tak mówi, że bałaby się to zrobić. I to też jej powiedziałem. Na drugi dzień przypomniałem sobie, że zostawiłem w szufladzie te zastrzyki. Wiedziała o nich. Przeniosłem je z laboratorium. Były mi potrzebne. Powiedziałem jej wtedy, jakie jest działanie. Przestraszyłem się i chciałem po nie pójść, ale potem pomyślałem, że to by wyglądało, jak gdybym wziął jej słowa serio i zostawiłem to tak. Ale na trzeci dzień jednak poszedłem. To nie dawało mi spokoju. Już kiedy przyszedłem, już nie żyła. Ach, ty niewinny chłopcze. Poderwało mnie, ale kiedy spojrzałem na niego, zrozumiałem, że nie kpi. Zobaczyłem go jakby pierwszy raz. Twarz miał szarą, niewypowiedziane zmęczenie leżało w głębokich bruzdach policzków. Wyglądał jak człowiek ciężko chory. Dlaczego tak mówisz? Spytałem dziwnie, onieśmielony. Dlatego, bo ta historia jest tragiczna. Nie... Nie. Dodał szybko, widząc, że się poruszyłem. Wciąż nie rozumiesz. Oczywiście, możesz to najciężej przeżywać. Mieć się nawet za zabójcę, ale to nie jest najgorsze. Co ty mówisz? Powiedziałem szyderczo. Cieszę się, że mi nie wierzysz. Naprawdę. To, co się stało, może być straszne. Ale najstraszniejsze jest to, co się nie stało. Nigdy. Nie rozumiem. Powiedziałem słabo. Naprawdę nic nie rozumiałem. Pokiwał głową. Człowiek normalny. Powiedział. Co to jest człowiek normalny? Taki, co nigdy nie popełnił niczego ohydnego? Tak, ale czy nigdy o tym nie pomyślał? A może nie pomyślał nawet, tylko w nim coś pomyślało. Wyroiło się 10 albo 30 lat temu. Może obronił się przed tym i zapomniał. I nie lękał się tego, bo wiedział, że nigdy nie wprowadziłby tego w czyn. Tak. A teraz wyobraź sobie, że naraz, w pełnym dniu, wśród innych ludzi spotyka to ucieleśnione, przykute do siebie, niezniszczalne. Co wtedy? Co masz wtedy? Milczałem. Stację. Powiedział cicho. Masz wtedy stację Solaris. Ale co to w końcu może być? Powiedziałem z wahaniem. Nie jesteś przecież zbrodniarzem, ani Sartorius. Ale ty jesteś przecież psychologiem, Kelvin. Przerwał mi niecierpliwie. Któż nie miał kiedyś takiego snu, rojenia, prawda? Ale rozumiesz chyba, że muszą też istnieć rzeczy, sytuacje takie, że nikt nie odważył się ich urzeczywistnić poza swoją myślą. W jakiejś jednej chwili oszołomienia, upadku, szaleństwa, nazwij to jak chcesz. Po czym słowo staje się ciałem. To wszystko. To wszystko. Powtórzyłem bezsensownie, drewnianym głosem. W głowie mi huczało. Ale stacja. Co ma z tym stacja? Ty chyba udajesz. Mruknął, patrzył na mnie badawczo. Przecież wciąż mówię o Solaris. Tylko o Solaris. O niczym innym. Nie moja wina, jeśli to się tak drastycznie różni od twoich oczekiwań. Zresztą przeżyłeś już dość, żeby przynajmniej wysłuchać mnie do końca. Przylecieliśmy tu tacy, jacy jesteśmy naprawdę. A kiedy druga strona ukazuje nam tę prawdę, tę jej część, którą przemilczamy, nie możemy się z tym zgodzić. Więc co to jest? Spytałem, wysłuchawszy go cierpliwie. To, czegośmy chcieli. Kontakt z inną cywilizacją. Mamy go. Ten kontakt. Wyolbrzymiona jak pod mikroskopem nasza własna, monstrualna brzydota. Nasze błazeństwo i wstyd! W jego głosie drżała wściekłość. Uważasz zatem, że to... ocean? Że to on? Ale po co? Mniejsza już w tej chwili o mechanizm, ale na miłość boską po co? Czy myślisz serio, że się chce z nami bawić? Albo karać nas? To jest dopiero prymitywna demonologia. Planeta opanowana przez bardzo wielkiego diabła, który dla zaspokojenia swojej żyłki szatańskiego humoru podsuwa członkom naukowej ekspedycji sukuby. Sam chyba nie wierzysz w tak skończony idiotyzm. Ten diabeł wcale nie jest taki głupi. Mruknął przez zęby. Spojrzałem na niego zaskoczony. Aha. Diabeł ulitował się nade mną. Rzuciłem. Rozmowa zaczynała mnie nużyć. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 11:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja.